Den signade dag som vi nu här ser av himmelen till oss nedkomma. Han blive oss själv, han låte sig te oss allom till glädje och fromma. Ja, Herren den högste oss alla idag för synder och sorger bevar.